जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं, वे पावन दिव्य मूर्ति भगवान श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं के द्वारा ते धारण करके प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्वगुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, ये भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके चरण बिंदु का अर्चन करने से निर्मल चित हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड़ग से संसार बंधन के मूल हेतुओं को काट डालते हैं और खेद रहित हो, जिनके स्वरूप भूत ब्रह्म नदी उपलब्धि कर लेते हैं, दीनों पर दया दृष्टि रहने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को बछड़े के खुर के समान लांग कर भी निर्भय हो स्वर्ग में निवास करते हैं, वे सर्वभूत आत्मा प्रभु आप वासुदेव संकर्षण प्रधुम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु को बार बार नमस्कार है। जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। श्री भगवान बोले, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए, फिर मेरी शीला के समीप रहना आप कभी ना छोड़िए, यह दूसरा वर है, और मेरे इस तीर्थ दर्शन स्पर्श स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर धारण ना करे, यह मेरा तीसरा वर है। श्री भगवान बोले, ऐ मवस्तु, मैं तुम्हारे इसने बस समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। तदंतर नारद जी भी कुछ दिनों के बाद बद्रिकाश्रम में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। स्कंद ने कहा, भगवान, अब मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा बताइए। भगवान शिव बोले, पहले त्रेतायुग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरापुरी में आए, वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहां साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्रिका क्षेत्र का महत्व इस प्रकार बताया, साधो, बद्रिका तीर्थ महाक्षेत्र है तथा वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है, तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशाल पुरी बद्रिकाश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायण का मंत्र का जप करने लगे। तीन रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म तथा और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, परमेश्वर, इस आशाश्वत क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरण बिंद ही सार है, संसारिक मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ, अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कुहर में भटक रहा हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। करुणा सागर अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भ वासना जनित शरीर वेदना में कितने ही बार पा चुका हूँ, अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु बाल्यवस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार से मैं बहुत पीड़ित हूँ, तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है, दया सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वदेज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उपदेज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत कृपा करके अपने शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म ऋषि मुझसे कोई वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीन वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो पूजन और दर्शन से मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर मार्कण्य जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। गरुड़ शिला, वरा शिला और नारसिंह शिला की उत्पत्ति और महिमा। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से बिंता के गर्भ में दो महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्रिका क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्व चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले, तथापि गरुड़ की ब्रह्मा वृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप अपने गुणों से समृद्ध पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देववृंद आपके युगल चरणबिंदों की मनोहर सुगंध का अभिवंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रु के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रमाण करने में समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित जो आपकी ब्रह्मा विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है उसकी कीर्तिमय प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपने किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुए गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपके चरणोदक हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। जगदीश्वर आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो आप शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीतांबर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रियां सतत सावधान रहती हैं, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान है, दीप्तमान सूर्य के सदृश जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें।